فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada Cadaal Furqaan caawa oo qamis ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaalo saddex jeer lagu jabiyay ciidamada dawladda oo maanta ka dhacay duleedka bacad weyn ee gobolka Mudug. Faahfaahin ku aadan dagaalka ayaad dhageysan doontaan. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo howlgal ay ka fuuriyeen Lamu ku dilay nin Kristaan ah. warbixin ayaan idinkaga haynaa. odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka Banaadir oo soo dhaweeyay dagaalkii lagu laayay ciidamada Itoobiya ee ka dhacay duleedka Rabdhuure. wareysi aynu la yeelanay afhayeenka odayaasha ayaad dhageysan doontaan. degmada Garasbaaley oo ka cabanaya burburin lagu sameeyay guryahooda. sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan qaybta labaad khudbadihii laga jeediyey kulan beelaha murusade oo Ciisle iyo Maxamuud Hiraab ay ku yeesheen gobolka Galgaduud. وامر كلي الروح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. والحدة بشهر ربيع الأول سنة تكون أفر بقول أفرتني يشنت هجرقة أنكو باللون برنامجك دقالو سدح جير لكو جبيع عيد مدى الدولة دا يا مانتا كدعي دوليتك بعد وين أي ولاية دا مدوكا دقال كمانتا الكا كدعي وحاكو لنتيشن أسكري لبك لنا واي كودا وعمين لامو عيد مدى مجاهدين توحيها وقل كفوريين ديقان كالسلامة إي قبل كلامو وحان أي هالكا سكديرين نين كريشتان كينياتي آه يقو قبي قوري أي لهايين ضد كريستان كيكينيا يكونوا ديغان كاسي. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay duleedka Rabdhuure laguna laayay ciidamada Itoobiyaan ah. afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka Banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed fartaan ayaanu ka wareysanay aragtidooda ku aadan dagaalka. bismillaah أصدر أهان وأهان قابلين كي يفرحب بي من لمكو بكر ما أرقتك وحان وأرقنا ورطاري الإلهي اللوغة مهار عليه وصلاة الشكر آنتو كنو أيان وأركا وأنا كفر أحسننا هاي وأنا بقادين هنا ما أرقتك وحان وأرقنا إن الضبي أشعي إنك قرين يضبك وضبك إن أي لايان الداره إنك الدوشن in looga arguday baan u arkaa argudasho in laga argutay baan u aragnaa kisadooda in laga waraabiyey baan u aragnaa waxaan u aragnaa in laga amaal mariyey dhibaatadii hadday la kuroyo noo geysteen arbaaxa libaaxna lagu dhuftay sidaasaan u aragnaa ilaahay baana ku mahadsan mujaahidiintii gacanahooda ku cadaabana ilaahay ha barakeeyo kuwii intii shahiida ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacan ma aragtay ilaahay habaskii siiyo caafimaad Alla ha siiyo inta fiyuna Alla ha nabad iyo barwaaqo iyo guul iyo gacanta buux ku waariyo ilaasaan leena wayahay nabad maxamed axmed guuleed in Itoobiyadii aad ogeyd 2006 Soomaaliya ku soo duushay kumanaanka askari in meel kala duwan geysay iyadoo dawladdi Cabdullaahi Yuusuf in taageerayso oo tunka ku wada iyo tan la laayay xirooyinka ku ururtay iminka moraalkoodu aad u liito ka waran maxaa farqi u dhaxeeya? horta farq badan baa u dhaxeeya, farqi weyn baa u dhaxeeya. xilligii Cabdullaahi Yuusuf gaabinayay ayagii Cabdullaahi Yuusuf waxay maaragtay ku taamahayaan Soomaaliya inay qabsadaan oo dalka gumaystaan oo shacabka iyo dadka baabaashaan ayay ku taamahayaan maaragtay canduuf xaraar bay dib u lugeen. ilaahay baa ku mahadsanay waa guuldarra ka dhacday fadhi weyn baa u dhaxeeya. kuwaas markay Soomaaliya soo galayeen moral bay hayeeno waxay aqbal yaro aan dawlad lahayn weeye afkaas ku shubanaysa قال كي عبد الله بن واه الجامين هي أو أصلاً أنا أمهرت بهوذاك لها لكن هذا بسمار الوية ومار الكبين وبابين وإلي ذا كبطي بختي كبطي ماركتي باوعة كبطي قد يام بي هذا التاييه دولد إتوبيو ماركتي قميستها لكو إلينا يسميشي أكثرت هدين لي قرأي وحلو ماي داركو دلو فكرو قال إلي إستوبتان قال إلي واشان فقيا ساود هاي فرد بغنبا ود هاي maxaa markay inay sidaas u ilka beelaan u soo baa waxa uu sababa horta markii hore waa ilaahay fadligiis ilaahay baa guushaana siiyay ilaahay baa horta u mahadcelinayna oo noo qadaray waxa ma aragtay u sabab haddana mujaahidiinta nafsadurayaasha bogeysiyaasha oo ma aragtay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda la difaacaya iyo kitaabka alle u taagan ayaa ilaahay gacmahooda ku cadaabay sidaas hadda la koroon yahay oo sababa ilaahayna waa noogu kaalmeeyay baad ay ka gaartay sidaas hadda la koroon yahay oo sababa waaye fartaag ka waran marka ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan bakool iyo meelaha kalaba caawa xaalkooda maxaad ku sheegi kartaa caawa xaalkooda waxaan ku sheegi karaa oo sidaas faray tahay inay maareeyta baqriin ku joogan inay leeyihiin goorma sidii ku maalintood sabdu rallay in maaragtay xasuuqi doona warwalkaas ay ku joogaan badadin bay ku joogaan maaragtay naxdin bay ku joogaan dhibaatay ku joogaan waxay isleeyihiin yaa marginay hadda lay kuroon yahay ka wada maaragtay sidaasay ku joogaan nabad iyo maaragtay reynrayn iyo guul kuma joogaan guul baray la joogaa ku joogaan iyo naxdin iyo baqad waayahay Itoobiya in xasuuq mahadha ayay geysatay oo meelo kala duwan dadka in ku laysay tacadiyadii dhacay wax ma ka xasuusataayo wax ma noga sheegi kartaa wax badan baan horta ka xasuustaa horta Itoobiya ayaguna hadda waa ku jareen dagaalkii Muqdisho ilaa dowr uu haddeen lay kuroon yahay iyo Muqdisho waa ku lugeyn iyo dowr uu ku dhaafay dhibaato iyo baqatin iyo maaragtay iyo cabsi maaragtay ay wadada ka badahayaan laakiin dhibaatooyin badan bay geysteen shacab badan bay laayeen guryo badan bay dusheen kufsi bay geysteen gaboodfalyo xun bay maaragtay soomaaliya ka sameeyeen maaragtay waxaan la iloobi karin oo haddee lay kuna dhibaatahay ka geysteen ayagoo haddana maaragtay gaalada midoobday gacan ka hela hadda oo maaragtay iyo soomaalida ridoodo cabdulaahisu markaa la gaabinayay dhibaato badan baa maaragtay baraadir iyo nawaahigeeda iyo meelahay tayaron laga geystay laakiin laga aargoonsay ilaahay mahadiis maaragtay ilaa maalintaas ilaa maanta caawa inta ka dhahlaaba ayagana xasuuq iyo dil iyo qarax lagu hayay waa eedeen oo waa ka shallaadeen maaragtay sidaasaa haddee lay kuroon yahay ayay dhibaatooyinka u geysteen laakiin laga aargoonsay maaragtay dibirta ayaa ku dambaysa caawa ayagay ku dambaysa waye nabadoona in Itoobiya iyadoo awood lahayd oo Milad Zanawi hoggaaminayay ciidamadeeda in ay dhisnaayeen dowlado badan ay taageerayeen qoomiyadaha in Itoobiya inkastoo aysan si rasmi ah dowladdu in mabaadi'deeda ay xilligaasna ugu qanacsanayn haddana in ciidamadooda way ka mid ahaayeen Itoobiyadaasi baad ogtahay in dharaar cad in Muqdisho ay isaga baxday markii la xanuujiyey ka waran in tan hadda joogta in maxay tahay in fursada taala ee looga faa'iideysan karayo ka wax garad ahaan tan hadda joog waaga horta Itoobiya waa midaysnay dowlado badan oo reer galbeedna waa taageerahaye aad bay u taageerahayeen middaan hadda tiirka waa ka duwantay waana laga faa'iideysan karaa hadda Itoobiya waa burburtay nimankii waagii nagu soo duulay duulaanka horbooda hayay oo tikiree waa baabeen qadka waa ka baxeen maaragtay dhibaato teenni ay noo geysteen 11 jibaarantaa noo geystay reerkaas tigaree waa baabay xabashi iyo haddee lay kuroon yahay iyo maamulka abi axmed hadda islayn hayaan horumar dhankeeda hadda dagaal baa ka socda oo biriishaanku sidoo kale maaragtay dan walba dagaal baa ka socda marka wax yaroo dhufahaba soo haro israa'iilaba waan ka faa'iideysan karaa inta ayagu dhexdooda isku jeedaan aad baan uga faa'iideysan karaa tabar haddii lay kuureen male iyo maaragtay arbadii iyo beereleydii iyo wixii maaragtay dadkii maxaysatada ahaa ayay wada qasaarayaan oo dagaalku ku sugayaan marka waa isku dhowmahan maanta waa ka adagnahay ilaahay dinankiisa waa isku dhowna maahan iyadoo ta waa kaga qorsuratay wadadii burburkay cagta saartay marka soomaalida waxaan ugu baadahayaa gaar ahaan reer muqdisho ugu baadahaya maaragtay deegintuu da ayaa la dulsaaday inta mujaahidiintu saa u xasmirayaan u xasuuqahayaan mujaahidiinta garab ha la siiyo adeelay kore afiyo adin iyo maalba oo maaragtay etoobiya iska da annagay gobolka ay haysato filimka shanaad aan ka horaysano taasaan soomaaliya dad ugu baadi lahaa iyadoo taa ay jirta in fartaag ka waran maamulada soomaaliya ka jira in itoobiya bay weli hoos tagaan oo addis ababa baa looga yeerayaa horta maamuladaas awalba itoobiya iyo gaalada qarmada madoobaa horta samaystay wax soomaaliyaha ma ahay soomaali ma samaysan labadirsaxuna xumura loolaseelay kuruyay liita ahaadeen ayay ahaadeen waa nimanka iyadoo itoobiya sidii loogeyta ay noo gashay oo soomaaliya barhaysato gubaysato waa nimanka walaalaheen itoobiya ku haya maaragta walaalaheen maraykanka kuwaasa deellay kuranyahay naadir xugul ma waa maaragtay babadilfixuno liita xumuraahoo kiristaanado diintoodii iyo maaragtay dalkoodii maaragtay gartay weeye laakiin ilaahay mahadiin sa ka badana mujaahidiina oo damiir leh oo maaragtay dalkoodiiyo diintooda difaacanaya ayaa kuwaa ka tiro badan kuwaasi marka waxaan rajaynaynaa aasasaan ku horyahay sidii daalimaa beerada hata ay radooda inay ku dhagahaya maaragtay waxaa hadda ku dhacay waaee waxba ma hayaan bay kuranyahay xasan gurguurta caasimadii waa ka haday maaragtay bay duusa mareeb buu iska fadhiyaa takuwa taas maamuladaas afka ciidda dare sideedana waxaan maaragtay ilaahay raalli ka ahayn oo shareecada islaamka ku dhisnay meel bay haddee la guuranyahay gaari ma hayaan oo maaragtay ilaahay awaamiirtiisa kitaabkiisa ay kasoo horjeedteen marka ayagu ilaahay bay la dirirayeen kitaabkiisa marka lama diriri karaan waa hadda kuwaas waa lasoo afjarayaa ilaahay idankiisa waxay ku tooran yihiin iyo waxay ayaana lama arko fartaag in cabdullaahi yuusuf ilaa iyo hadda mucaarad baa tahay adigu in dowlad kastoo la dhiso in si kastaba ha ku timaaday waad kasoo horjeedaa maxaa u sabab ah in dowlad kasta aad qaadacdo oo aad kasoo horjeesato ayaro haddee lay guuri horta dowlad nooma dhalan dowladna kama soo horjeesane daba dilisyaan ka soo horjeedsaday diintoodii diin laawayaal oo diintoodii ka tagay oo ilaahay ku caasiyey cabdullaahi yuusuf weligiis gaalku ahaa dowladdii maxamed siyaad bare intay jirtay etoobiya ninkii soo hogaamiya calanka etoobiya balanbal haddee lay kuuranyahay ka miday weeye daalinkaasoo haddee lay kuuranyaha dowlad laguma sheegi kara mana ahayn dowlad waxaana maaragtay dagasha caalamkaa soo doodoobtay laba sano haddee lay kuuranya iyo barwaati in dagaati loo fadhiyay shirqoolka soomaaliya iyo maaragtay lugooyan iyo dabadaabyada laba sano loo fadhiyo loo maleeyahayay shariif baa haddee lay kuuranyahay ku xigay oo ninkii badmadow mujaahidiinta ka dhulto waligiisu abuurado kaafir ilaahay ka furtay buu ahaa maaragtay wuxuu maaragtay sameeyey haddee lay kuuranya waa loo yahay waa ninkii buruundi markii la laayay oo baynina lagu laayay waa ninkii buntubuure inta tegay oo dowladda buruundi u tacsiyeyay ee haddana yidhi qoysqoysa laygu geeyo reerihii raggu ka laadeen oo loogu geeyay oo uu lacaga u qaybdeebshay oo yidhi qaanuunhoodii ha lay geeyo raggii la soo laayay kaasaa ku xigay waxaa ku xigay xasan gurguurtaa ku xigay waa ninkii baktiga kenyaati u sajuuray marka wuxuu dowlada ma aha dowlad hadda dowlad waa u baahanay dowladna kama soo horjeesane taaye dabadii islahan ka soo horjeesto mucaaradahay maaray dowlad islaamiyahoo maaragtay ilaahay ku xiranna ilaahay baan ka baryaya bal markii dowlad islaamiya noo dhalato bal markaasba mucaarada laygu arka aan mucaarada waxaan mucaarada iyo gaaladaa xuno dumarada weeye waayahay gabagabadii in fartaag in nabadoon baa tahay xiliyada qaarna hal abuur waxbaad hal abuurtaa gabagabadii in maxaad kusoo gabagabayneysaa waraysigaano ku diyaarsan horta suugaan gaabanna waa kusoo gabagabaynaya baa la galay haddaan soo bandhigo baraha gaarsiiya bishaaradii bakow nooga timid oo la barakeeyay haddaan reer baraandiirnahay waa bogaadiga boqorkii allah mahadsano xabashi baar gaabshay waa baabaceenoo shuhridoon badina weeyaane irkeexayaal baa helay aan baqdin aqoon btm baa lagu hantiyay amase baasuuke baaruudda olosho ayaa lagu basbaaseeyay hoortii birtii laga hadlay durunjadoodii بروي علاقي كم بعد بروين إلى غيره بالله وبرك اللوجد لي قاري جبات كيسة بالله وبرك اللوجد لي قاري جبات كيسة وقت جابنا بعشرة بحال سنتا بعوضي مركي لا جلهر بوسكي يساتي بابا على عيد بيجي جنب بيجي زمان مره بربا زين سؤالك كادي يا بمرة كير كادي بقى عارف كادي بحصل والله بحصل بدون كادي بقول لك نعيب برد الجارة والله بادي قوي هدنا قبل بروكرة أيلا بيانا هيسن إبا هيس عن وادي بادي أيلا قلت يا حبشة بارودي بدنا ركي لأتوغي والله ما بيرنحن بيكا أبي الله يفرتي وشعب كباب بارتي وحبا يانا سيب بابين من هذا وانكب حيالي باقان أبي يو المغرب وانكب بريالي بدان كان انتي شوكت إيا باقي آخرين ربع كلابو واتكاب بانتاري يا لبابين انت أسأل عندك وانت كشوك كباب هاي dad ku nool degmada Garasbaali ayaa ka cabanaya saraakiil ka tirsan dawladda kuwaas oo burburiyay guriyahooda habeen 12 saac oo subaxnimo oo aanan waji dhaqan 150 askari oo hubaysan iyo mantaqana ee baabuurtooda oo wata technical wata ayaa weerar lagu soo qaaday albaabka ma ka baxaysa mise ku gudumiya kaliya bar waxi tus bar maxaa lagu haystaa wariyay daacweeyay midna male warqadana wata warqada koobi iga si ma ku siinayo etus kuma tusiyo kuma digayo ilaa ima digin ilaa ima daacweyn dood kama qayb gelin gurigeygi hantideydo 150 kun igu fadhiyana waa la dinduwi waxaan codsanayaa cadaalad waxaan codsanayaa in arrintaas sida ay tahay wax looga qabto sababtu waa weeye ninkaasi dhalinyarada ah waa nin aan mutaqaana nidaam ku socon waa niman mutaqaana sharci Soomaaliin wuxuu rabo iska sameeyay hadii wax sharciga waxaan sugeynaa cadaalad war kale oo jira ma jirto cadaalad wax sabab oo la sheegay iyo cid dacweysay iyo cidanka warahayo midna ma jirto bismillaah waxaan dul taaganahay waa dhulkeeni oo la jajabiyay maanta oo si fashar cad daraa lagu jajabiyay intaas oo aad u jeedaan waxa hanti meesha ku burburay oo guriye leh oo milkiyad leh oo hantida ganacsiga ay ka mid yihiin waxa meesha ka dhacay waa wax aan laga fiirsanin oo meel ay ka yimidaan iyo meel ay ka socdaan aan garaneyn waxaan u sheegaynaa laamaha cadaaladda iyo dawladda in meeshan waxa ka dhacay cid la soo ogeysiiyay ay sa jirin dhulkeenno shifa sharci ku haysano oo aan dokumenta sharci ku leenahay in sidaas habeen madaw inta weerar lagu soo qaaday oo halkaas afarta gees ciidan xirteen boolis ah booliskaas oo ay sa qof ay soo ogeysiiyeen la arag cid noo timid oo dacwo noo qabta oo maxkamad naga wacday ay sa jirin in habeen madaw la burburiyay dhulkeenni sidaana loo jajabiyay hantideenna iyo guryaheenna filadeena waxa ku yaalay baqaaro ganacsi ah waxaas aad u jeedin oo meeshaas ka dhacay boolis oo wato ninkan taliyaha qaybta galbeed oo la yiraahdo motion lagu sheegay ninkaas baa sidaan wax yeelay habeen madaw qalb faham ku qabta arradan ummadii oo qof walba jiifo oo habeen bari uu kiciyay qof walba qofkii hadla ama taleefan ku hadla ama la soo baxana inuu xabsiga u dhaadhiciyay ayaa halkan ka dhacday sidaas darteed waxaan u sheegaynaa cadaaladda sida maxkamadaha duqa magaalada Muqdisho madaxweynaha oo gaarsiinayna hadalkeena iyo in kasta qof kasta wax ka qabsan karna anagu dokumenta sharci baan ku leenahay dhulkaas waa 750 u dagata waa laamigaas oo birima ka yahay afgooye dadka anaga wax nagu haysta oo aanan arag oo meel naga dacweysanin waxaan ku jiraa dadka dhulka laga dumiyay derbi baa ay ugu dhisnaa meeshaan hantidaydii aniga baabashay aan rabaa in Ilaahay haddu idmahayo ciddii mas'uulka ahayd iyo ciddii wax ka qaban karto ay wax iga qabato aniga guriga laga dumiyaa guriga dusha ka feeyeen ay laga dumiyo derbi dhisan oo 3 mitir ah oo aasaaskii sameysan yahay laga dumiyo waxa ay ka yar iga sheeg dadkaana oo iga sakeen baa loo sheegin bay aniga ma deganay dadka deganaya baa loo sheegin bay wakaas iyadoo aan wax ogeysiis la siin dadka maamulka degmada iyadoo aan wax ogeysiis la siin dadkii deganaa oo hantidu la baabiyay wariyo lagu hooyanayay guriyo baqaar ah ayaa ay garasho ayaa lagu soo duulay wiilka yarka taliyaha qaybta ah geedka hadda lagu raay ciidanka hoggaaminayana uu diiday inuu hadda lagu raayo waxa uu wax ku jabinayo oo dadka u tuso dhulkan waa dhul sharciya dhulkan waa 7 god oo sida injineeradu ay og yihiin kasoo bilaabata darbigaas kasoo bilaabata إلا جامعة شبيلة دتك كانوا دول كودي سيف صح صح أي كلهين عدل الله جسوا قطعي ولا يغنى عدل الله هيد ولا يغنى ويلش دول كدونا يوم ماش دول كوش يغنى يا هاد دول كودي إني دانتان أو سفشر أيه كود دانتان وأنهم مقالة دكان هوتالي كلهين إن دتك هندان هندان ودتك تودو أي جد قدر سفشر ترى كوش تبيان أيقونا أي كان عصدان وعصور قلم إنه قريضو مركب واحد لنا هاي dowladda oo madaxweynuhu ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ku xogeenadiisa taliyaasha amniga nabadgudda iyo booliska gobolka Banaadir iyo qaybaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo inta iyo maxkamadaha waxa leena arintaanu si sharci darro ah sifo sharci darro ah oo aan wanaagsaneyd oo aqmarsan qaynuunka dalka dhaqanka islaamka geedka deegaanka intaas aqmarsan ayaa la sameeyay marka taas inay soo fargeeyeen ayaan xusanayna dadkuna hada dad oo haashiya oo la iska bibtinaya ma ahana waa dad baadnina oo nool intaas ayaan la yaawan masiiba ayaa ka dhacday hanti ka badan milyan ayaa lagu baabiyay waa waxaanan arag dawladdi hore oo maxamed siyaad bare waa cadaalad waa niman ka cadaalad daran ba meesha yimid waxa dhacday 9 saac oo habeenimo in loo soo dhacay dad jiif ah oo guryahoodii hurdaya oo digniin la siin waxaan arki jirnay dawlo in dhulka la calaameeyo guryaha la calaameeyo digniin la siiyo la yiraahdo dokumentiga la imo maxkamadda ma aysa dhicin waxaan dhigi karnaa waa afduub cad oo qaawan waxaan u jeedinaynaa codsi madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha duqa magaalada Muqdisho dhamaan waxaan u jeedinaynaa in la soo fargeliyo cadaalad darrada ka dhacday ee degmada Garasbaaley. Qaybaha dhuuxa nooga haray waxaan ku soo qaadan doonaa qaybta labaad qodobadii laga jeediyay kulan galgaduud ka dhacay oo isugu yimaadeen beelaha Maxamuud Hiraab, Waaisle iyo Murusade. Waxaan ku hormareynaa Sudan Daud, Sudanka beesha Waaisle. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إلهي يوم هذا سكالي نقول كل مي كل كان قيمها بدن شرك اللوات سدح دبيلوت إكو كل ما يان إلهي يوم هذا لنا إلهي نقول بعدما مرتدين تقول نقول سوى الدولين ee dalkayni gardarada ay kula soo duuleen qasatan gobolka Galgaduud ay kula soo duuleen ilaahiga jabiyay ayaanu mahadcelinayna waxaanu mahadcelinayna akhyaarta iyo wax garadka ugaasiyada iyo salaadiinta iyo nuqabada dhamaan iyo ragga meesha fadhiyo culimada diinkaana waanu mahadcelinayna waxaan leenahay jasaakumullahu khayran sidaad ogtihiin ba saddexda beelood kulanka koobaad ee yeelatay way balantay iyadoo isku mid ah si isku mid ah ayay u balantay waxayna ka balantay cadawgan sida gardarada ay ku soo galaya deegaanada ay degan yihiin shirki markaan ka soo baxnay ka bacdi hadana shirar kale baa la qabtay sidaad ogtihiin balamaan lagu kala qaatay nimanka soo duulayna fartiima ayaa loogu diray fariimadiina dhagay ka furaysteen waxay keentana waa la arkay wixii ku gaaray deegaanka Cooswayne wixii ku gaaray way la ogyahay hal baawur kama laaban balinka hadda markale soo aruurinaya ee soo xashidinaya ee hadana nimankii gorgoraha iyo danabkii ay ku faanaayeen nimanku lagu faanaayay intaas oo tababar la soo mariyay xoo ahaa Uganda la geeyay ee Mareykan la geeyay afrikaantaana dhamm lagu soo tababaray iyo turki nimankii ku faanaayeen oo tababarkii qaba Ilaahay wuu jabiyay hadda ninkasta nin qabiila amba cunug mal dhaqlaa oo marka qabiila oo meeshaan la keenay muxuu tarayaa isleedii waxuu tarayaa isleedii nooyo nimankaas wixii tarayaan ma jirto waxaan u fariin u fareynaa wama ramayta id ramayta walakin la ramaa ilaahay jabiyay ilaahay umad cilineena ilaahay jabiyay waxaan leenahay marka mal dhaqlaha iyo qabiilka hadda ay soo dirayaan nimanka qabiilka ay ka soo aruurinayaan waxaan u digaynaa dadka ilmahaas dhalay in ilmooda ka cishadaan awalan in ilmooda ka cishadaan ilxumada ilmaha Soomaaliyeed meeshaas ku gaartay ee murtadiinta ah inaasan markale la soo laaban ragii meesha ilaahay gacmahooda uu ku cadaabay meeshii joogan wali waxa la leeyahay mana la doonayo inay taas loo laayo laakiin ay kitabkiisa ku soo duulay waxaan leenahay arintaas ka waan toobaanaa ka cishadaan dadka dhalay hadayna maqlayaan hadayna dhagaha ka furaystaan kulayta waa laga soo horeeyaa. Beeluhuna hadda meesha joogana way ka qayb qaateen dagaaladii, way ka qayb qaateen hadda dhacay oo lagu xoreeyay Ceelbuur, Webxo, Ceeldheer, Galcad iyo Budbud iyo meesha la yiraahdo Masagawa, dhammaan inta gobolka Galgaduud ay laga xoreeyay wadagta. Beeluhuna waan mahadsan yihiin, aan leenahay waan u mahadcelinaynaa, waxaan leenahay marka waxaan xoojinaynaa bayaankii naga soo baxay oo meeshan aan ku qornayan ayidaynaan xoojinaynaa. Bayaankaas naga soo baxaan ka gacnahayna shirkan kula qornay, waana la fuli doonaan dhabayna naga tahay insha Allah. So dhab naga maahan saddexda beelo hadda meesha way fadhidaa. So dhab naga maahan insha Allah, waa noo fulaysaa kii horena wuu noo fulay, halkaana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidaan rabna inuu noogu fuliyo. Waxaan ugu baaqaynaa marka ragga xashdinaya oo aruurinaya amba ha noqdaan odahnimo ha sheegtaano amba xilabaan ha sheegtaano oo beelaha raba haddana inay dab geliyaan ilmahoodana si gardaraa ay ku laayaan caruurtooda ay ku laayaan ayakuna gadaal fadhiisanaya, waxaan leenahay meesha aad joogtiin haddaadan ka waantoomino arrintaas aad ka leecanina. Hadda guryihiina waxoogaa waa laydinka warwareegsadaa, mujaahiduintu waa laydinka warwareegsataa. Guryihiina in loogu tegi doonan sheegayna, guryahooda in loogu tegi doono sababtoo ah waxa waaye dhurwaayaal weeye andhagoy wa ilmihiiyay laynayaan diintiiyay ku soo duuleen dalkii dhammeeyay qaribeen. Waxaan leenahay arrintaas ka jooga baan leenahay, waxaan u sheegaynaa dadkii meelihii deegaanadii ay ka baxeen nimanka cadowga ah ay ka baxeen degmooyinkii dadka shacabka muslimiinta ah iyo duurarka ku noolaa, waxaan u sheegaynaa inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii u aas-aastaan. Dadka qeyrka jecel oo muslimiinta ah iyo dadka ay ka dhasheen saddexda beeloodba iyo dadka muxsiniinta ee muslimiinta ah, waxa weeye dadkaas nimankaasu ay barakiciyeen inay u gargaaraan. Guryahoodii la baabiyey, hantidoodii la qaribay, wax loo reebta ma jiraan. Waxaan leenahay marka ha loo soo gargaaro ragga meelaha ay ka baxeen cadowgu dadka masaakiinta ah ay nimankaasu baabiyeen, loo soo gargaaro. Sidaad ogtihiinba hantidoodii way dhaceen, dhufaysadoodii ay ka dhigteen hanti waxa sariiradoodii iyo guryahoodii dhufays ka dhigteen iyo soo duusadeen. Waxaan leenahay marka ha loo gargaaro baan leenahay, qof kasta wixii uu waado oo dadka muslimiinta ha soo caawiyaan. Kaasi waxa uu ahaa Sultan Daud, Sultaanka Beesha u Cayse leh. Markaana ku soo dhawaada nabadoon Xaaji Roog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Beesha u Cayse leh oo kelimadan ka jeediya kulanka. Bismillaah, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana illaa calaa dhaalimiin. Ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah, washhadu anna muxamadan cabduhu warasuulu, amaa bacd. Ilaahay baa mahad iska leh, maadaasoo lasoo koobi karin. Beriga oo jimco ah bisha safarna ay tahay 1440 hijriga, shirkan beriga isugu yimi meeshaan la isugu yimiday ee saddexda beelood ay isugu yimideen, hadafkooduna uu yahay ouse wax kale ahayn man ansaari ilallaahi uu yahay waryaa ilaahay dartiis diinta ugu gargaaraya ay isugu yimideen saddexda beelood, beesha Mursube iyo beesha Maxamuud Hiraab iyo beesha reer Waaisle ay isugu yimideen, hadafkooduna uu mid ah oo qura uu yahay, diyaarna ay u yihiin inay u dhintaan diinta Islaamka, difaacaan sunnadii Nabi Maxamed iyo ummadda ugu yeeraayo waddada toosan. Kana jira dawaaqidku waxa uu wado ummadda ku dhalan rogaayo ee dastuurka loo yaqaano ama dimuqraadiyada loo yaqaano, ayagoo ka tirtiraya dalka Soomaaliya doonitaankooda uu hadafkaasi isugu yimideen beriga, kamana laabo doonaan ilaa qiyaama saaca wixii nool way iska dhacli doonaa insha Allahu Mawlaana. Waxaan leeyahay marka beriga arada haysato halaagoodii haysta oo ay meel walba baqtigoodu u yaal oo masagaway qurunkoodii la joogi waayay ee la joogi waayay muxuu ahaayay ee la joogi waayay Ruudigood ee la joogi waayay Masagaway ee la joogi waayay Aldheer ee halkii Budbud ee la joogi waayay Galcad ee la joogi waayay meel walba ay soo galeen hadda ugu dambeyso qurunkoodii la joogi laayay dadweynaha xoolaha inay ku jiraan laga boqo. Waxaan leenahay in qaarta noocaasa aad kala kulanteen Ilaahay xaggii aad kala kulanteen ka digtoonaadan lah. Waxaan leeyahay ummad yahay haddaan idiin bilaabo caqli aad leedihiin inaad dawacadii ka caqli yaraataan lama rabo. Dawaca libaax inta jiraday oo wuxuu yimaado sida uu liqaayo u liqay ay dawacadii horta inta soo booqatay markay agtimid awri soo gal markaasay tiro libaaxoodu anugu ku soo geli maayo raad ku soo gelaa wax ka noqonaya waa waay waradunku Soomaaliya ama daqli leedin wax alla wuxuu soo qaado Mareykanka soo qaado shabaab uu soo gelinaa wax ka noqona male miyaadan arkaynina wiilashiina meeshay ku baqteen aqli aad lahaynina tan kale maxay ku dhimanaya waxay ku dhimanayeen balaan wax idin ka tusaaleeyo hubka lagu dagaalamayo Mareykanka iskale Yuhuuda iskale Turkiya keenay Itoobiya la keeno garab laga dhigay waa gaalo isku mid waaye Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam waddadiisi waa waddo la yaqaano ووضدي صحابتي كدر رأيان النبي محمد عن كده علني ورأغلقي نمي سامع بيرجا دل يردين يددك نبيرجا ومدى صومالي وردين تات كدلتين صومالي أهيليا رسول كيني صلوات الله عليه أهيليا ورلعك تدن آخر ما لعقا لغو غادنا يا ميا إلهي ما أنت قيامو حكم وردية قالوا أن أنت راضي أنت عبدين إله كنقطي وضد جحيمك وسوق ميو ليا والقرآن كفيري لما بدلك وحان دين شاقي أحشروا الذين ظلموا وأسواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم أيجا يوحي تسطور عبدين إله كنقطين يقولون كي راعين يهودي يا فرنسيسك يا جرماني يا مريكانك جحيمك وسوق ميو ليا شيطان أنت راضي أردك جهنمك وسوق ميو هذه القصص هم يا إلهي وعليها وقفهم إنهم مسؤولون جوجيا بري والي جوجي ركسة واحدة اللي ويدينا جوجيا بركلا جوجيو أيها وعلى اللي يا ما لكم لا تنصرون ورباط الكيات تستوكي قرنك أدسوه اللي نيسين الدنيا إلهي دكتور على آخر جهنم أيضا كقدرنا واعتنه يا كور رمضان هل سوه للذين إلهي واحد الله وتوه يوليها بلهم اليوم مستسلمون بريقوا وقنسين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون حتى أنك صلى عضو تاس وأنك سوى قدبه حاس شيقو وحان كلها معي ما علمت هاد بيان بالله وضو حيها شباب وام الله بيه كتاقين ذلك أنا هو كعورين إنا ما علمت هاد لهذا بيان بالله وضي وربريقة يان بيان لقو شيقنا وحان سنة هوات قررنا يساء إدان سوقن ماذا واد أختهي أذاك أفرادان استغسر لأينا أحبابان اسكننا هاي أذيك ألغو حرينة وحل حرينة وأذي وأنو قل عدان جوغا قل عدان جوغا وضنكي أدكو أبا كنا شان جوغا أذيك نسو من روك سكرتي وحل حرينة وأذي مرك وحل حرينة أنك ما هنا برغي تهد جوغتا ميالات جوغتو وكوغنا هاي أسأل عرّيسا قرغا يدك سعرت معتو يدك سعرت مدرك إزا سيريسا هول عكتك مرك مدرك إزا سيرب كي وضان وارقناي يهودي أنك حبصده وحاسد حوله يسيده مركا وحان لهم أذن كنا مدركا يسوه كحبصده وشيطان ودلك نكا فسهادين هيا ونكا أبتك صوماليات دان روغا هيا ونكا بل يرد صوماليات مدحا أحيري حسن هدان يسو أبتر سنة أضيغا فرادان إساقا صور دعينا دلنا وحكموغا دلنا وحكموغا وانين مرايكا أسحرا وهو رباه بريغا روسا مرابو فرديه جعيل ماهين الشدال وكبهرو هيا مركا وحان دين لانا مدركا الزرابو مدركا الزرابو الماهي رابان اسكونها مركا توصل يصدقو درسنا واننا هاي محمود رابان وحاي دين حقا محمود رابان دين حقا بريغا ديكي نونوانا حرام هدادا اسكو ديننا شيطان كاس دين دحفر ديون خرابة دي الماهير كرنا يو دين سيرنا كل عدا انت اسان لزي سو مرينينا وعن لنا أمد الصومالية دي المهين كالبحة كوة أمد قدن عيو للي يرد قدن عيو وحاتيهن تارجب هداد حسن شيخ المهد وقريسان كل جو قويدان والله قرقين الله يدكو قوي ما دونا قرقين الله يدكو قوي ما دونا نقول عقدونا منهن ويلك استشهادك اقلع يماها حر العين قعدت هاتيني ساسي لهذا ويقد هذا ويقد هذا ويقد هذا هذيك نجي أنا ما كاره كاره كاره كاره كله وبالله توفيق مركين تص وحام شرب ما كحرة شرب كان كحرة يو حواي بلا أنا لا بغرة شرب كغادي بلا أنا لا بغرة يا بلا أنا لا بغرة بختي قال هو وبيجين يا بلهنا لا بغرو بختي قال هو وبيجين يا بلهنا لا بغرو وبالله توفيق كاس وحوها نبدون حجي روك ولو يقنوا حجي توحيد كان هذا كلان كي كدعي قبل كالقدود وقاس عيسى وقاس محمد عرب وقاس كباش محمود راب أي اسنا كلمة دانك سوجيدي يقولنك الحمد لله إلهي بمهاد سكالف مهاد داسال لكدب وحان ومهاد عليها مرة بعد مهاد داسال لكدب تاتك هالك إسوي يميت وكسو قيبك على الشركة والنوع والباليه وحان لأي حيسود وهذا انت اسكدب وحان تعسيق الدرينا لما انتين عنوان اسكب الله هيا داتك اي دقيين ايضا ماذا مرايكا نكوف ومسلمين تاها ويسن ميل يلابا منا كود دقيين ودنك صوماري iyo dadka jooga oo muslimiinta oo dhammaantood ay ku duqeeyeen qaasiyadan gobolka Galgaduud oo joogno ay ka fuliyeen sida ceelka la yiraahdo Oodweyn oo kale, ceelgaras oo kale, Galhareeri, dhammaan waa laga fuliyey. Intabana waxaa wax lagu yeeleeyey, waxay khasaare ahay ceelgaras oo kale dadkuma dhiman, ceelkii riigga ahay oo la cabi jiray oo dadka maatada u cabaayey, iyo gaari nin shaqsiyaad uu leeyahay oo ceelka isaguna biyo ka qaadayey, iyo wiilkii ceelka waardiyiisa intaasoon baa ilaahay ka badbaasho ceelka waxba ma gaarin, laakiin wiilkii dhaawaca gaaray, baabuurkiina waa ay dileen oo isagana maaragta ilaahay baa ka badbaashay laakiin dhaawac weynaa loo geystay. Oodweyn markii lasoo aado waxaa lagu gaarsiiyey khasaarihii hadda horeba aan u sheegay, dad maata oo birmageyda ah oo ilmo iyo ayeydood ah, xoolihii cid uu ilaahay oo ariga ahaa, magaadii ay ku fadhiday iyo maaragta wixii la isku baabashay dhammaantoodna waxaa sidaas yeelay waa ciidamada Maraykanka. Galhareeri oo kale isagana hadda waa la maqlahayey, dad maata oo birmageydaha lagu dilay, waa dhimasho iyo dhaawacba intaba leh. Dhacdooyinka ka dhacay meesha la yiraahdo Oodweyn, dhimashada iyo dhaawaca waxaa u dheeraya intiiba waa rarteen dadkii birmageydada ahay, dhaawaciisii iyo dhimashadiisii intaba waa rartay. Waxaa rartay ciidamada Maraykanka, wax dhimasho iyo wax dhaawaco lagu hayaa ma jiraan. Xoolihii ciddu ku dhaqnaay iyo waabti ciddu ay lahaydna waa baabaasheen. Waxa uu ka geystay oo gabood falka Maraykanku inay yihiin fal naxuushnimo oo xataa iyaga haykalkoodii wax u dhigo. Dad birmageydaa in daroonka in la dul yimaado lagu dhameeyo haddana la saarto la raro waa waxaan adduunka annaguna aanaan haddii aan la kureenka hari doonin, adduunka dhanna dhammaanta aan maqashiihayno. Sida maaragtay khiyaartii iga horeydaba u sheegtay, waxaan mar labaad leenahay dadkii dhinta maydkiisii hana siiyeen ciidamada Maraykanku, aan duugani kuwii maaragtaa dhaawacana hana siiyeen annagaa daaweysan daawo ugama rabna. Wixii ay baabi'iyeen ama dadahay ama maaragta hantidii cidda ahayna ha keenin magti, mana la isaga hari doono insha allahu baidnillahi alkariim. Waxa wax loo dhiba waa dad rag ah ogna dakanadooda insha allahu baidnillahi alkariim. Intaas kadib warka ma ogtahay anaa haray kuma fiicna, ikhyaar baa ka hadashay. Waxaan leenahay waxaan isugu nimid ilaahay kitaabkiisa inaan maarata aan difaacno, garab taagnaano. Cid kasta oo rabta annaga inay col nagula noqoto waxay col noqohe inay ku weerartay ilaahay kitaabkiisa. Cid kasta oo inay maarata annaga waday iyo walaal nala noqoto rabta hona waxay walaal nagula tahay. Kuna iskuna gaanaga maarata garab taagi midnimada ku dhaqanka shareecada Islaam inaan ilaahay kitaabkiisa wada difaacno. Waxaan soo leenahay mar labaad u diraynaa baaq dadka maaragta dirsaalka ah, sidii horeba aan baaqa ugu dirnay walaalayaal soo dhawaada, aan ilaahay kitaabkiisa wada garab taagno, aan wixii ku duulana iska dhicinno, asagaana adduunyadanana deeqa aakhiranana deeqoon ku badbaadi karnaa. Dad badan oo baaqaas qaatay maaragta una diyaara maanta inay ilaahay kitaabkiisa isgarab taagaan oo dirsaalka waa badan yihiin. Ciddii hadda wax weli ka dhiman yihiinna waxaan leenahay yaan iimaanka lagaa qaadin ee ka bax wixii aan ilaahay kitaabkiisan qaadashadooda. Cid kasta oo aakhiro wanaageed rabta ilaahay kitaabkiisa garab istaago. Cid kasta oo adduunyada rabta wanaageeda ilaahay kitaabkiisa ku filan. Walaalayaalow, sidaasaan baaq ugu diraynaa, waxaana rajaynaynaa rag horena waa naga qaatay, wixii dhimanana waa naga qaadan doonaa insha allahu baidnillahi alkariim. Markana waa ugaas cabdullaahi daahir, ugaaska beesha murusade oo ka hadlay kulanka ka dhacay gobolka Galgaduud. Ilaahay baa mahad iska leh alla subxaana wa tacaala. Runtii in aan shir labaad qabanno, mid koowaad inta soo qabanno, mid labaad aan qabanno, annagoo ah saddexda beelood Galgaduud barigeeda dega, dad jiiraan oo issaaran oo walaalaa aan nahay, waxaan ugu kaliftay dhibaatooyinka maanta aad arkaysaan oo dowladaha saliibiyiinta ahoo Maraykanka u weyn yahay, kuwaan maamul Soomaalida sheegana ahoo mooryaanta wada, dhibaatooyinka ay dalkeenna meesha deegaankeenna ay ku soo qaadeen ayaa waxaan ugu kaliftay inaan shirarkan qabanno, mana ka daali doono insha allahu tacaala inta ay nagu wadaan wax aan dhibsanayn. Waxa suukana daranaanba jirinba. Runtii waxaan u tacsiyeynaynaa marka hore oo aan tacsi u dirayaa anoo ku hadlaya afka guud ee shirka odayaasha ay u fadhiyaan dadkii dhibaatadu ku gaartay caruurtii qasbiga ku dhacay oo la duqeeyey diyaaradda Maraykanka ay duqeeyeen, sida bayaanka ku cad inay iska soo celiyaan wixii noola ay hayaan, wixii dhintana aan dadkooda ahalkooda ay aastaan ayaan u sheegaynaa. Intaa uguna weynta cidda aan u sheegayna Maraykanka, ugu horreeya cidda aan wax u sheegayno oo bayaankaas aan u dirayno oo aan leenahay waxa cidda dhibka noo keento inuu isaga yahay, hadda wixii uu naga hayaha noo keeno. Dadkii ay dadkaasu ka dhinteenna waxaan leenahay sabri iimaan Allah idinka siiyo, dhammaanteenna sabri iimaan Allah idinka siiyo. Runtii waxaad ogtoon tihiin meelo badan ayay dhibka geysteen, dhibabkaasuna hadda dhibka ugu cuslaayo ee meeshaas ka geysteen waay. Waxaa jira marka meelo badan oo ay wax ku rideen laakiin Ilaahay uu naga badbaadi. Tan marka waxa weeye waa mid si gaara ah taariikhdu way xusi doontaa taariikhdu, sababtoo ah waxaa la sheegaa dadkii ahalka u ahaayo, qaraabada la ahaayo, dowladda iyo maamulkan ugu jirnaa lahaa inay saxiixeen in la qasfiyo dadkan la duqeeyo, deegaanka iyo dadka meesha ku nool oo dhan in la baabi'iyo. Xasan Gurguurtana oo markaas raalli ku noqday ninka ka saxiixana uu isagaya, asagana ka saxiix la yiri ninka ka yiri ninka dhahayana uu yahay Maraykan. Waa jaranjaro dheer oo wasiilaha halkaas kugu xiran. Aakhirkana annaga cidda nala rabto inay wax waxna yeesho oo dadkeena shacabka aad guriyeen ay gubto ay yihiin dadkii mooryaanta ahaa oo cabtooyda ahaa oo aad ogsoon tihiin oo dawladaha saliibiyiinta oo afrikaanta oo akhlaaq xumada ku baay ay soo tababareen insha Allahu ta'ala annaguna waxaan ku balanay inaan dafcu saail aan u diyaar garoon oo aan iska dhicinno nimanka mooryaanta oo xasan gurguurto oo dabada ka riixa inaan iska dhicinno ku balanay soo saas kuma balamin shirkeena hore ku saabsanaa kana ku saabsan mid ka dambo aan dhigi doonaa sidaas oo halkaas la xariira insha Allahu ta'ala waxa la sheegaa oo xaqiiqda la soo ogaaday dadkan hadda inteenan meesha fadhido akhyaarta dadkii ka dhashay dawladnimada sheeganaaye ee lahaa dadkan matelnay oo aan matelayna waxa guriyaha ka bixinaya duurka u bixinaya inay ayaga yihiin waxa guriyahoodu gubayo mooryaanta guriyaha gadaalka soo galeysa jeexjeexa inay ayagu raali ka yihiin waxa xaqiiqo aad ogsoon tihiin in guriyihii coos weyne la burburshay gadaal laga soo wada galay lama yeeriga la jeexay waxa ina sidaas oo kale loo galay waxaad ogsoon tihiin galcad in dhamaanteed guriyooda dhan inta la fuqsado albaabadii oo dhan laga dhisto meelo dhufeysyaho lagu harsado waxaad ogsoon tihiin in kufsi iyo dhac uu ka dhacay meelo fara badan iyo boob hantiyeed anagu waxaan u sheegaynaa adduunka ha noqoto xasan gurguurta ha noqoto kuwa la shaqeeya ha noqdaan cid kasta ay noqoto inaanan ka aqbalaynin oo aan ka soo horjeedno dagaalna aan diyaar ugu nahay haddaysan naga leexan waxaan u mahadcelinaynaa oo bayaanka ku qorneed qabiilooyinka gacmahooda naga laabtay nimankaasuna ay ku dhex jiraan ciddii hadda hunguri laabsatana waxay ku bedelatay waa nafteeda ha ogaato ciddii hunguri qaadat ee tiraa qabiilaadkaasaan soo baabi'ina hunguriga waxay ku bedelayna ha ogaato inay nafteeda yihiin adigu ma ogtahay inaan inta hanti gadaal dhigato lacag jaabka gashad aad naftaada dab ku tuurto ma fiican tahay macnaha goor maad cunee waaba dhimatee ya dhimasho uu soo socdaa ogow ninkaasu yahay adiga lacag qaado laakiin waa lacag aad ku badbaadaysidoo aad inta cunto meel ku degto gaadiid ku gadato guryo ka dhisato aad meel ku degtaa lagaa rabaa ma ogta laakiin inaad xabad dad gurgood iyo dalkoodi difaacana oo diintoodi difaacana inaad inta hantida gadaal dhigata aad soo orodo ee aad timaadida aad tiraad maarata waa kan halay dilo yacni qadiyadaasu waa qadiyad ka fiirsa u baahan labaan u kala qaadayna qaabiilaadka gacmahooda naga laateenna nabadgelshay waxaan leenahay waana ku mahadsan tihiin arrintaasna waxa waaye darisnimo iyo wanaag ayay dhaxli doontaa iyo walaaltinimo iyo dhalasho qabiilaadka xusul duubayay hungurigu ka tanbadshay waxaan u sheegaynaa adduunka intaan ku nool nahay inaan aanadooda inaan dayhiin bal ogaada saddex qabiilo ma nahay dakanada ay naga galaan maantay hal maalin ba allah ka dhiga haddaynugu soo duulaan dakanadooda weligood ma daynayn haddaba ha naga noqdaan afar wiiloo mooryaanahoo madaxya xiiran oo naga dhalata hadday soo wateen uma naqaano muruusada iyo reer maxamuud hiraabiyo wacaysle uma naqaan dadkaas uma naqaan mooryaanaan uu naqaanaa ayaan u naqaanaa wax garad ay wataan hadna tusaano oo raacsan oo murusade ama maxamuud hiraabo oo wax garada imaa intay mooryaan nagu weerarayaan oo afar haba inta soo kaxaystaan ay horkacayaan ayaguna ay magac qabiile sitaan ma ka aqbali doono mana day doono mana wafi doono insha allahu tacaala shirarka noocaana waxaan u qabanaynaa oo xasan gurguurta oo ciidankiisa iyo wixiisa hadda aad ogsoontihiin xamladi inuu bedelay qabiil uu bedelay ogow war qabiilada nala degan kuwa qorxsanka naga degan waa dadaan isnaqaano kuwa waqooyiga naga degan waa dadaan isnaqaano maxaa dhacay inee maxaa ku kalifay inay wiilashoodii inta hub u soo dhiibaan odayaashoodina ay waxjaab ka gashadaan yacni ay ugu tala galaan ay dhahaan waxbaad ka helaysaani si aad wax uga qaadataan qabiilkan ku duula yacni wax caqligu musl caqliga uu keeni karo maba ahanba waxaan u sheegaynaa oo mar labaad aan uga digaynaa oo mar saddexaad aan uga digaynaa inayna nabadgelshaan qabiiladaas annagu kitaabka ilaahan ku dhaqmaynaa ninkii baybal ku dhaqma iyo ninkii dastuur qaada iyo ninkii dimuqraadiyad qaada ay isaga u taalo imaa annagu waxaan ku heshiinaa inaan kitaabka ilahay ku dhaqano ma horaana ahayn addoomama unacnaa xasagurguurta ma ka aqbalayno waxa wado ma ka yeelayno waa diidn xoraan nahay dad ilaahay addoomadiisaa nahaye bini aadan addoomo umani asagu haddou gaalo maraykan iyo jinni oo addoon u yahay oo waxay dhahaan ou nacam leeyahay annagu waa diidnay dimuqraadiya dastuuraan diidnay annaga kitaabkaas munasalka ilaahay noo soo dejiyaan ku dhaqmayna wiilasha soomaalida ee inta sida xun wax loogu soo sheegay jeegada loo soo xiray gaalo isku ekaysiya la yidhi ayagana ilaahay ayaa ka jaasaynaa hadday annaga gacanteenna soo galaan ilaahay baan ku asiibaya insha allahu tacaala qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayni wanaxnu tarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindii ou biaydiina fatarabasuu inaa macakum mutarabisuun insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullah guddoonna intaas ayaan kusoo akhmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي